إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Okay, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi delu ci wat ci sunu dars tawhid bi ñi amal suba gu jot ci tawfiq borom bi tabaarak wa ta'ala ci sunu tere bobu di sharh al qawaid al arba'a bu al sheikh al allama salih al fawzan hafizahu Allah ta'ala. Mu melni sunu jotaay bi moy juroom ñaarelu jotaay bi. Mu melni ñi ngi won fi borom téré bi doon waxé nan fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a at-tawhid kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'a at-tahara. Mune ginnaw bi nga xamé ni sa borom kat daf la bind ngir nga jaamu ko ci ay tektal yu wër te wor ci al-Qur'an mu bok ca wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, binduma jinne ak nit ludul ñu jaamuma. Mune xamal ni nak jaamu bobu nga wara jaamu sa borom, te mu nek la tax mu bind la jaamu bobu de du tuddu jaamu yalla ludul mu and ak tawhid. Desu ko tudde jaamu yalla ludul dafa and ak tawhid. Comme ni nga xamni julli desu ko tuddé julli lulul mu andak lab, manam ki julli te jappul te warona japp ndax njappam tojna koké julli bobu mu julli te jappul desu ko tuddé julli mango julli la go xamni ken duko nangu ndax julli ja baxul. Lutax julli ja baxul? Dafa manké charte. Ban charte la manke moy lab. Kon borom téré bi lim la bëgg wax fi moy lab ni mu nekké charte ci julli, tawhid non la nekké charte ci jaamu yalla. Mango bép xétu jaamu bo xamni amut tawhid selul sunu borom duko nangu. Ndax sunu borom bam ñu digalé ñu jaamu ko daf ñoo léral jaamu ga nu muy mel. Bo démé ci suratul bayyina sunu borom mi ngi naan wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, digaluñ leen ludul ñu jaamu seen borom te selalal ko diine ci. Kon sunu borom ak jaamu gu sel lañu digal. Jaamu gu sel nak moy jaamu go xamni day teggu ci tawhid, set wicci ci bokale. Motax sunu borom ne wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, jaamu len sen borom te bu len ko bokale ak dara. Mango kon julli su amut lab julli bi baxul. Jaamu yalla tamit su teggu ci tawhid, su amut tawhid desu ko tuddé jaamu yalla day nek lo xamni baxul, parce que bu boba day nek jaamu go xamni ci bokale lay teggu. Lolu motax borom xam xam yi ci aya bobé nga xamni mo nek suratul zariyat wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ñom ñu firé ko illa liyuwahhidun, binduma jinne ak nit ludul ñu jaamu ma jaamu jo xamni dañ may kennal ci jaamu gi. Manam jaamu ja jaamu gi suñ ma ci boole man ak kenen rek yaquna, comme nim roté ci hadithul qudsi ana aghna shuraka'i 'ani shirk man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka. Sunu borom ne man may ki gëna doylu ci ñiñ may bokalel, kep ku jëf ab jëf boole ma ci man ak kenen ma bayyi kak kang mako boolel. bu ko defé kon Cheikh Fawzan don nañu wax nan jaamu yalla day am ñaari charte yo xamni ñom ñaan ñep ño ci wara dajalo benn bi moy mu nek jaamu yalla ju sel manam mu teggu ci tawhid bu mu am dara ci bokale bu mu am benn xéetu bokale day nek jaamu ju set wich ju pur mangok buñ né or pur moy or bo xamni raxut dala kon buñ né jaamu yalla ju sel moy jaamu yalla ju pur jaamu yalla jo xamni raxut bokale mo xam bu mak wala bu ndaw mo xam bu neub wala bu feñ mune ñaarelu charte ba nak moy al mutaba'ah jaamu goge comme sa borom dafa yabal ay yonent ngir yonent yoyé définir la nga xamanteni ni moy anam gañu jaamo sunu borom yonent yi ñokay jangalé ño ñew jangalé nan lañuy jullé ño ñew jangalé lañ wara gëm ci sunu borom lan moy pass pass bu wër ñom ño ñew jangalé nan lañuy ajé makka ñom ño ñew jangalé nan lañuy woré nan lañuy naté asaka yoy yep yonent yi ñom ño ñew jangalé ko mu ne kon xamal ni jaamu yalla du wër tank la nit ki di def jëlé wu ko ca jangalé yonent ya mangok lolu moy al mutaba'a la ngay def na fekk ne yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam non lako jangale xana dego mu ne sallu kama ra'aytumuni usalli julle len comme ni ngeen ma gisse may julle kon boy julli da ngay julli comme niko yonent bi jangale mangok bul ñew rek nga ne sunu borom neena wa aqimus salata wa atu zakka taxawal len julli genné asaka rek nga dem di def say action né lolou julli la nga tuddé ko julli dedet da ngay déllu wat ci ki nga xamanteni ni sunu borom bam koy jox julli daf ko yëkëti ci kaw asaman da di koy jox julli bi mu ñëwé mu julli sahaba yi gis ko ma ngok mu julli guddi julli bëcëk lepp sahaba yi diko jang diko gis ci mom mu len di jité guddi di len jité bëcëk yamu ca mu ne len sallu kama ra'aytumuni usalli julle len comme ni ngeen ma gisee moy julle kon bu boba bo bëgge julli da ngay dem nga jang yonent bu tedd bu mag bobé sang bu tedd bu mag bobé nga xamni moy gën ji mindeef nan la julle nan la jangale julli bu ko defé yenen xéetu jaamu yépp tamit lool nga ci dak moy yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam nan la ko jangale mu ne kon lolu moy mutaba'a bepp jaamu bo xamanteni ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi wuko nga jël lolu ne dang koy jaamo sa borom lolu nen la des la koy dello ndax lolu kat day dugg ci lañuy wax bid'a ak khurafat te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd kep ku jëf lo xamni bokut ci sunu mbir des la koy dello man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd sunu mbir mi kep ko xamni sos nga ci lo xamni bokku ci des la ko dello mu ne kon ndekatek jaamu kat faawu mu nek lo xamanteni ni gannaaw ba mu selle day deppok njangale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon xamal ni jaamu yalla bañ ko tuddé tour bobu la mat sekk dañ ne jaamu yalla mangok waxuñu jaamu ning ko bëgge wala jaamu nim la nexé mangok lego leg nak dañuy xawa jaawale mbiri aduna yi ak li nga xamanteni ni mom moy jaamu yalla te sax des fois dañuy jël mbiru aduna yi ye ci gëna ñak solo ay musique ak yu démé nonu xam nga musique tay mo nekk lo xamni ben way day jël plaque teug ñu né artiste la ke jël bol teug ñu né artiste la ke jël bang teug ñu né artiste la gis nga amon na fi sax ay jamono waajo xamanteni day jël ñaari loxom rek di door ci ay lexam ñu génné ko télé diko wone di wone né artiste la lolu ci tiaxani aduna la yam mais gis nga mbiru aduna yu sérieux yi sax ya ngi dégg tay masalan bank da ngay ñew rek né fi bank la rek né jox leen ma xaaliss ñu jox la té amo fa compte amo fa dara ay charte moy tax nga mën fa génné xaaliss parce que lolu sérieux la ma ngok kon sëgëm nak mbiru aduna yu ci serie ya nga xamni dañoo serie non la mel kon ana li nga xamanteni ni nak mom moy li gëna serie lepp moy jaamu bi nga wara jaamu sa borom tabaaraku wa ta'ala kon fofé mo gëna laaj manam bayyi xel bu baax lolou motax kon mune jaamu yalla teggul ci lan teggul ci gis gisu nit ñi ah man de nima ko foge nima ko yaakaare nima ko jappe nima ko gisse dedet ah man de sama yene mo doon sama jubluway mo doon mune dedet mune jaamu yalla da ngay am tektal bu joge ci sharia alquran ne la defal tele na defé ko ni sunna ne la defal tek ci na la defé ko ni budul lolou rek lolé ngay def day tuddu bida te bida bobu kat ak moy la dula jëlal njëriñ donte da nga yaakaar ni nak yaangi jégué sa borom dula jural lolé ndax sa borom santula ko mangok bo ñewon ci buntu bank bi diko balé subak ngon guddé ak beccëk diko balé ba mu rafet bu wérdé nga ñew talal loxo borom bank bi dina laaj wa kan mo la sant nga balé ko lolé la ñëk laaj waaw kon bo fi créé won inventé won sa ben xétu jaamu ñewna sa borom fayma daan na la jaamu mu ne la wa la nga daan def kula ko sant wala bok mu ne la waaw lolou nga don def nang ko don defé kan mo la ko jangalé non mu ne kon xamal ni jaamu mom faawu mu teggu ci ñaari charte yoyé nak mom moy selal ak topando yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ci lolou lañuy tuddé né jaamu yalla ji kat nek na jaamu yalla jo xamanteni ni gu bax la su fekkenté né ñaari charte yi manké na ci jaamu yalla gogo amul faayida desu ko tuddé jaamu yalla ndax dafa téggu ci lo xamanteni ni sunu borom kat yonaluko téggu ci anam go xamni yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam jangalé wuko non ma ngok mu né kon ci lolu xamal ni amul kenn ci nit ñi ko xamanteni ni des ko wara top kudul yonante bi sallallahu alayhi wa sallam amma kenen kudul yonante bi kuko yes mom yonante bi sallallahu alayhi wa sallam des na la top tank yaangi top yonante bi mais yonante bi rek lañuy top go xamanteni ni gis nga sunu borom moñu ko digal te amuñu lenn luñ ci xol nan dañuy ut tektal wala dara mom des ko wara top lolu motax ñu ne kullu qawlin yustadallu lahu bepp wax rek des koy outal tektal gis nga bepp wax des koy outal tektal dañ ko des koy outal preuve gis nga si wa qawlu rasulillah sallallahu alayhi wasallam bam des waxu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fa inna qawluhu yustadallu bihi wa la yustadallu la waxam mom yonnati bi des koy tektalo waye des ko outal tektal mu ne kon dal akuk top kako mom kenn la muy sunu yonnante alayhi salatu wasalam ci minde fi kenen kudul mom dañ lay top tank yaangi top yonnante bi bo moye yonnante bi nak ah ñu tegg sunu tank mu ne sunu borom neena atiu allah wa atiu rasul wa ulil amri minkum e yeen way gemi top len sen borom top sen yonnante gis nga ñaar yoy yep mu jefandiko ci top mu ne nak ak ñi nga xamni ño yor sen bir ci borom xam xam yi ak njidi mu ne ñoñu nak sen top mi ngi war tank ñi ngi top yalla tank ñi ngi top yonante bi buñu wuté ak yalla wuté ak yonante bi amatu ñu ak ci ñu top leen ma ngok mu ne kon xamal ni amul kenn ko xamanteni amna top go xamni dañ ko boyal ta'a istiqlalan ci minde fi kudul yonante bi sallallahu alayhi wasallam ku moy yonante bi aha koku mom bu woba dinañ la top ci condition fek yaangi top yonante bi soñu indilé lo xamanteni ni nak yonante bi jangalé ko dañ la koy bayé ak yow la nga indi yonante bi jangale ko nak ah lolou ñu jël ko ndax kat li yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moko jangale kon bu ko defé lolé daf lay won dayo yonante bi ak magayam ak riyayam yonante bi kenn duko tollale ak ben nit waxu yonante bi kenn duko tollale ak waxu ben nit ndax mindeef yep yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mo ci ëpp maqama mo ci ëpp dayo mo ci ëpp tollu way ma ngok motax sunu borom mom la yëkëti ne wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen ko topé da ngeen di jup ma ngok mom la yëkëti ne lum leen indil jël leen lum leen téra bayi leen kenen kudul mom nak dañuy xol ba xam mom lamu indi depo nak li yonnante bi sallallahu alayhi wasallam indi wala deet su depoé falillahi alhamd su depowul ñu bayyi kak ay mbiram daal yam ci top yonnante bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam bu ko defé kon ñu taxaw fi ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh